seneng muring omongane sengat. Kudu tak trimo bojoku pancen galak. Saban dino rasane ora karuan. Ngrasake bojoku sing ra tau sengat seneng gawe aku susah nanging aku wega bisa tak topo kan turu sing ngati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wes dadi jodone senajan kahanane koyo ngene yo wes ben duwe bojo sing galak yo wes ben sing omongane sengat seneng gawe